za rękę i zakrywa moje oczy. Jego ciepły, miły głos przewierca mnie na wylot. Czy można nie uwierzyć, nie zgodzić się na wszystko? Nie mówię tak, ja myślę, póki mam własny mózg. Dotykam jakiejś ściany. Jestem niewidomy. Czuję litery pod palcami. On ciągle o czymś mówi. Nie potrafi już rozmawiać. Odrywa moją dłoń. Bije mnie po twarzy. Like Dynamite i Made in Poland. Z pewnością posłuchamy więcej utworów grupy Dance Like Dynamite już wkrótce w Nocnej Polsce. Dziś to było tylko jedno nagranie tytułowe z najnowszej płyty tej formacji. Piosenka pod tytułem Sztuka Korozji. A za chwilę zespół Zio. Ostatnio rozmawiałem z Mateuszem Tomaszukiem na temat zespołu Zio i piosenki Wyspy. Pomyślałem sobie, że przypomnijmy może dwa wielkie przeboje z pierwszej płyty grupy Zio, a także piosenkę, która była singlem, co prawda nie zaistniała dość mocno na płycie Tetris, tam gdzie były magiczne słowa, piosenka Dwa Słońca, ale wcześniej Panie Prezydencie i Graffiti. Kiedy Jerzy Durał śpiewał utwór Panie Prezydencie, w Polsce prezydenta jeszcze nie było. Może to opowieść prorocza była. Thank you. dzieci. I'm

Panie prezydencie, graffiti i dwa słońca. Trzy nagrania grupy Zio. Mówisz, że hasła na murach nie dotyczą nas. To fragment piosenki Graffiti. Fakt, że kiedyś te hasła na murach coś znaczyły. Teraz są często po prostu sztuką. Sztuką, która politycznie nie jest zaangażowana. I może to dobrze, że żyjemy w takich czasach, kiedy ta polityka jednak nas do końca mimo wszystko nie ogłupia. W trójce w tej chwili formacja IRL. Jeszcze jedna grupa, która w latach 80. robiła furorę i ich muzyka była generalnie też dosyć mroczna. Ulice miasta, Księżycowy krok. To dwa nagrania z ich debiutanckiej płyty, a jako trzecie pojawi się Skóra. To nagranie zupełnie obok płyty, ale z drugiej strony największy przebój grupy IRL. Do dziś raz na jakiś czas pojawia się tu i ówdzie. Paweł Kukiz był w tamtych czasach wokalistą grupy IRL. Na mojej ulicy nikogo nie dziwi człowiek. Na mojej ulicy nikogo człowiek nie dziwi. Na mojej ulicy nie mieszka już Chrystus, a szatan się z niej wyprowadził. Na mojej ulicy gra chłód kamienic, chłód wciąż mniej żywych tkanek, chłód wciąż mniej żywych tkanek, chłód wciąż mniej żywych tkanek, bo moja ulica jest w sercu miasta. Żebrak nie rzeźbi swą starczą ręką worka pełnego pieniędzy. Na mojej ulicy alkoholicy spijają z kieliszków swe żale, a ich wyśnione i wymarzone śpią w brudnej miłości pościeli. Śpią w brudnej miłości pościeli. Śpią w brudnej miłości pościeli. Sąsiednie bramy płoną ze wstydu nocą. Płoną ze wstydu nocą. Płoną ze wstydu nocą! Płoną ze wstydu nocą! Bo moja ulica jest w sercu miasta! Bo moja ulica jest w sercu miasta! Miasto.

przechodzi, trąca łokciem, pluje małej w twarz. Głośno mówię, mała, patrz. Ty cofany świat. Potem mu przestawiam nos. Upadł, ale wstał. Dookoła głosów sto. Tepsku, że to gnam. Padam dzisiaj byłem sam. Mała, zaróć to, co ja. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, obejmuję ją, odpływamy tak. Nie dochodzi obcy głos, wolno płynie czas. Odpływamy w otchłań wiatr. Mała, my ci to, co ja. Tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam. Nagranie grupy ARL. Ulica Miasta, Księżycowy Krok i Skóra. Skóra, jak wspomniałem, największy przebój ARL. Piosenka, która troszkę była takim dziełem obok normalnego nurtu zespołu ARL. Nurtu przepełnionego, przejmującym głosem Pawła i między innymi również świetnymi klawiszami Igora Czerniawskiego. Trzy nagrania grupy Manam w tej chwili. Wieje piaskiem od strony wojny. Tu jest mój dom i jestem kobietą. To piosenki nieszczególnie popularne, natomiast tekstowo bardzo znaczące, szczególnie w tych czasach. Śmierć jest ciągłym przesyłem życia. Jak żywica jest płaczem drzewa. Jak wojny. Tu jest mój dom z moim życiem w tle. Tutaj mogą mnie lubić, ale mogą też nie. Tu jest mój język, tutaj jest mój świat. Mogę żyć bez miłości, jeśli tylko się da. Możemy być dla siebie i bliscy, i wrodzy, ale w końcu z czasem wszystko się ułoży. Tu jest mój dom, tutaj jest mój świat. Tutaj jest moje życie, to wszystko, co mam. Mogę rwać włosy z głowy, krzyczeć na ulicy, ale mogę też milczeć. Milczenie też krzyczy. Nawet jak mnie kopią, to kopią mnie swoi. A jak swoi kopią, to przecież mnie boli. Możemy być dla siebie i bliscy, i wrodzy, ale w końcu z czasem wszystko się ułoży. Życie, to wszystko, co mam. Tu jest mój dom z moim życiem w tle. Tutaj mogą mnie kochać, nie. Tu jest mój język, tutaj jest mój świat. Mogę żyć bez miłości, jeśli tylko się da. Tu nawet jak mnie kopią, to kopią mnie swoi. A jak swoi kopią, to przecież mniej boli. Tu jest mój dom, tutaj jest mój świat. Tutaj jest moje życie, to wszystko, co mam. Tu jest mój dom, tutaj jest mój świat. Tutaj jest moje życie, to co mam. Nie wyobrażam

tak, tak. Kobranocka i Kombinat. Kobranocka z Torunia, Republika z Torunia, więc to było braterskie wykonanie utworu Kombinat. Wcześniej Jaco Brango, który zdobył nagrodę imienia Grzegorza Ciechowskiego, między innymi za wykonanie piosenki Tak, tak, to ja. I to tyle w Nocy Polsce. Dziś Filip Wolski, Tomasz Żonda, my już dziękujemy. Na koniec jeszcze będzie zespół reprezentacyjny. Grupa ta pojawi się w audycji Historia pewnej płyty z piosenkami Luisa Aliaka, co prawda, a nie Georgesa Brassensa, już w niedzielę w Historii pewnej płyty po godzinie 10, a potem na uspokojenie jeszcze raz zagra zespół Manam, ale już bez Kory. Miłość jest cudowna. To była Nocna Polska. Jego dynastia mocno tkwi. Jego dynastia mocno tkwi. W siodle, które dźwigamy my. W siodle, które dźwigamy my. Nie poradzisz nic, bracie mój, gdy na tronie siedzi. Buntu nie boi się władca ten. Buntu nie boi się władca ten. Co by z powiek spędzał mu sen. Co by z powiek spędzał mu sen. Nie poradzisz nic, bracie mój, gdy na tronie siedzi. Ja, ty, ona, my, wy, oni, on. Ja, ty, ona, my, wy, oni, on. Wszyscy liżemy mu górę wciąż. Wszyscy liżemy mu górę wciąż. Nie poradzisz nic, bracie mój, gdy na tronie siedzi. Długo panował nam perski szach. Długo panował nam perski szach. Homeini też runął trach. Homeini też runął trach. Lecz nie poradzisz nic, bracie mój, gdy na tronie siedzi. A może się zdarzyć, że jordański król, a może się zdarzyć, że jordański król też będzie musiał przeżyć ten ból, też będzie musiał przeżyć ten ból. Lecz nie poradzisz nic, bracie mój, gdy na tronie siedzi. W dalekiej Etiopii zdarzył się fakt, w dalekiej Etiopii zdarzył się fakt, że Negus król królów też z tronu spadł, że Negus król królów też z tronu spadł. Lecz nie poradzisz nic, bracie mój, gdy na tronie siedzi. A i w Hiszpanii każdy to wie, a i w Hiszpanii każdy to wie, że stary Franco nie ostał się, że stary Franco nie ostał się. Lecz nie poradzisz nic, bracie mój, gdy na tronie siedzi. Pewnego dnia obudzi nas huk, pewnego dnia obudzi nas huk. Brytyjska korona poleci na bruk, brytyjska korona poleci na bruk. Lecz nie poradzisz nic, bracie mój, gdy na tronie siedzi. A czy mieszkańcy Tokio i Kyoto, a czy mieszkańcy Tokio i Kyoto nie rzekli koniec do Hirohito, nie rzekli koniec do Hirohito. Lecz nie poradzisz nic, bracie mój, gdy na tronie siedzi. Więc nie rwij włosów i nie załamuj rąk, więc nie rwij włosów i nie załamuj rąk. Pomęczysz się jeszcze nie jeden rok, pomęczysz się jeszcze nie jeden rok, bo nie poradzisz nic, bracie mój, gdy za idzie.